นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องหลวงปู่สีโหพระทุดงผู้ทรงคุณวิเศษมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับหลวงปู่สีโหนี่เป็นศิษย์ใกล้ชิดของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระปรมาจารย์กรรมฐานแห่งภาคอีสานที่ท่านผู้ฟังเนี่ยพอเอ่ยชื่อก็รู้จักท่านดีอยู่แล้วหลวงปู่สีโหเป็นศิษย์ท่านรุ่นเดียวกันกับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพารณานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนภูพานอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และหลวงปู่สิมพุทธาจารโรถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สีโหเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวดชอบรุกขมูลไม่ชอบอยู่วัดวาอารามท่านรักที่จะอยู่ตามป่าช้าตามถ้ำในป่าเปลี่ยวสถานที่วิเวกแวดล้อมด้วยสิงสาราสัตว์และก็ไข่ป่านานาชนิดมุ่งมั่นอยู่ในกระแสพระนิพพานเต็มตัวไม่วอกแวกไปในทางอื่นท่านไม่ชอบอยู่ตามวัดก็เพราะว่าการอยู่วัดย่อมจะใกล้ชิดคลุกคลีกับชาวบ้านทำให้ใกล้กับความประมาทกำเริบของกิเลสมันจะเข้าเกาะจิตวิญญาณจึงควรที่จะหลีกหนีให้ห่างด้วยการทุดงไปเรื่อยๆตามป่าเขาลำนาวไพรจะดีกว่าดังนั้นหลวงปู่สีโหจึงไม่ค่อยจะปรากฏชื่อเสียงในทางสร้างพระเครื่องของขลังแจกญาติโยมเหมือนกับพระอาจารย์รุ่นราวคราวเดียวกันเรื่องนี้มาจากพระอาจารย์ยี่หลกสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงปู่สีโหนำเอาเรื่องราวต่างๆที่จะได้ถ่ายทอดมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับที่อาจารย์ยี่หลกเล่าให้ฟังพระอาจารย์ยี่หลกนี่ก็เป็นพระทุดงชาญแก่กล้าเคยทุดงไปแต่ลำพังผู้เดียวทั่วอีสานและภาคเหนือข้ามเขตเข้าไปในพม่าและลาวมาแล้วเป็นพระผู้มีวาจาสิทธิ์น่าเลื่อมใสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่อไปนี้จึงยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทุกประการท่านเล่าว่าประมาณปีพ.ศ. 2473พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ให้พระอาจารย์สิงขันตยาคโมได้นำพระภิกษุสามเณรจำนวนมากจัดเป็นกองทัพธรรมออกเผยแพร่ธรรมะพระอาจารย์สิงห์ได้ปักหลดยึดเอาป่าช้าวัดเหล่างาในอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นสำนักบัญชาการจัดส่งพระภิกษุและสามเณรแยกย้ายกันออกเผยแพร่ธรรมไปตามอำเภอและก็จังหวัดต่างๆให้พระอาจารย์ฟั่นไปเผยแพร่ธรรมที่อำเภอชนบทให้พระอาจารย์อ่อนยานาสิริไปเผยแพร่ที่อำเภอบ้านไผ่ให้พระอาจารย์สีโหไปเผยแพร่ที่อำเภอมัญจาคีรีสมัยนั้นหลวงปู่สีโหยังหนุ่มแน่นแต่ก็มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานมากได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์มั่นหลวงปู่สีโหพร้อมด้วยพระธุดงค์ 5-6 รูปได้ยึดเอาป่าช้าแห่งหนึ่งในอำเภอมัญจาคีรีเป็นที่ปักหลดยังความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้านในละแวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะชาวบ้านนับถือผีปู่ตาผีฟ้าผีแถนไม่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยเห็นพระเป็นศัตรูไปหมดเพราะเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้นว่าคณะพระธุดงค์ชอบทำลายศาลปู่ตาที่สถิตผีสางที่ชาวบ้านเคารพกราบไหว้บูชาทำลายสารตาแฮกผีทุ่งผีท่าที่เฮี้ยนๆเพื่อเปลี่ยนจิตใจชาวบ้านในหันมานับถือพระสงฆ์องค์เจ้าสารปู่ตาที่หมู่บ้านแห่งนั้นดุร้ายมากเป็นเจ้าผีที่โกรธง่ายชาวบ้านผ่านไปมาทำอะไรผิดเล็กน้อยก็เป็นต้นว่าขาดความเคารพกราบไหว้หรือว่าเข้าไปเก็บเห็ดหรือว่าผักหญ้าในป่าลืมขออนุญาตบ้างถ่ายปัสสาวะหรือว่าทำต้นไม้ในอนาเขตสารหักบ้างอะไรเหล่านี้ก็มักจะถูกเจ้าผีทำให้เจ็บป่วยถึงตายสร้างความเกรงกลัวให้แก่ชาวบ้านสืบทอดกันมาหลายชั่วคนหลวงปู่สีโหรู้สึกสลดสังเวชที่ชาวบ้านหลงผิดนับถือผีมีความเกรงกลัวไร้สาระต้องฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่เส้นสวงกันอยู่ไม่ขาดเป็นการทำลายชีวิตสัตว์หน้าอนาถซ้ำยังทำให้ชาวบ้านขาดศีลธรรมเพราะไม่มีผู้ชี้ทางให้ข้ออัดข้อธรรมสั่งสอนอบรมกล่อมกล่าวกมลสันดานให้รู้จักผิดจักถูกให้รู้จักเมตตาปานีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชาวบ้านก็มีแต่การมั่วสุมในอบายมุข กินเหล้าเมายาเล่นการพนันเบี้ยโบกเมื่อผิดใจกันก็ตีรันฟันแทงกันถึงล้มตายทุกคนจิตใจโหดร้ายทั้งผู้หญิงผู้ชายชีวิตของพวกเขาเหล่านี้น่าสงสารเมื่อตายไปแล้วก็หนทางไปก็คืออบายภูมิหรือว่านรกเป็นแดนเกิดเป็นแม่นมั่นหลวงปู่สีโหมีจิตคิดเมตตาอยากจะช่วยฉุดพวกเขาผู้หลงผิดงมงายให้พ้นจากทางแห่งอบายก็เลยพาพระธุดงค์ในคณะตรงไปยังศาลปู่ตาอันเฮี้ยนศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ชั่วร้ายแห่งนั้นแล้วก็ช่วยกันรื้อทำลายลงจนราบคาบไม่มีชิ้นดีการกระทำของคณะพระธุดงค์สร้างความโกรธแค้นให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่ามาทำลายล้างความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาปรากฏว่าในตอนคืนมานั้นผีปู่ตาอาละวาดครั้งใหญ่ชาวบ้านไม่ได้หลับได้นอนด้วยว่ามีเสียงประหลาดวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเสียงสนั่นหวั่นไหวคล้ายกับมีฝูงวัวฝูงควายเป็นร้อยเป็นพันตัววิ่งแตกตื่นจนฝุ่นคลุ้งไปหมดแต่ก็มองไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงหมาในหมู่บ้านก็ส่งเสียงเห่าหอนร้องอีดอีดหางจุกก้นแสดงความเกรงกลัวในเสียงประหลาดที่มนุษย์มองไม่เห็นนั้นชาวบ้านรู้ดีว่าเป็นขบวนผีปู่ตาอาละวาดเพราะถูกคณะพระธุดงค์ทำลายศาลนอกจากเสียงวิ่งแตกตื่นเหมือนกับหมู่บ้านจะถล่มแล้วยังปรากฏเสียงร้องห่มร้องไห้กันระงมทั้งลูกเล็กเด็กแดงเป็นทำนองพร่ำรำพันว่าบ้านช่องถูกทำลายแล้วแบบนี้พวกตัวจะไปอยู่ที่ไหนได้รับความเดือดร้อนลำบากบ้านแตกสลายขาดเลือดตากระเด็นชาวบ้านจะต้องได้รับการแก้แค้นในครั้งนี้เสียงร่ำไห้โหยรำพันเหล่านี้ก็คือเสียงฝูงผีนั่นเองรุ่งเช้าชาวบ้านล้วนชายชะกันหมู่หนึ่งก็ยกขบวนกันมาที่ป่าช้าทุกคนถือปืนแก๊ปปืนคาบศิลากันคนละกระบอกด้วยความโกรธแค้นมุ่งจะฆ่าหลวงปู่สีโหพอมาถึงได้ระยะเผาขนก็ตะโกนด่าอย่างหยาบหยาบคล้ายแล้วก็ยกปืนเล็งยิงมายังหลวงปู่สีโหและคณะพร้อมกันทุกกระบอกปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกเลยสักกระบอกเดียวเมื่อปืนยิงไม่ออกก็ตกใจก็พากันโยนปืนทิ้งแล้วชักดาบออกมาจะวิ่งเข้าจมฟันให้ตายแต่ปรากฏว่าทุกคนก้าวขาไม่ออกคล้ายกับมีก้อนหินหนักอึ้งทวงอยู่ที่เท้าต่างก็ดิ้นรนกันอึกอักอึกอักหูตาเหลือกจนล้มลงเมื่อเจอเข้ากับอภินิหารของคณะหลวงปู่สีโหอย่างนั้นคนเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนตัวสั่นหน้าซีดยังกับผีตายร้องอ้อนวอนขอขมาลาโทษหลวงปู่ท่านก็มีจิตคิดเมตตาไม่เคยนึกพยาบาทจองเวรใครก็ถอนพลังกระแสจิตด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์อภิญญาทำให้คนเหล่านั้นสามารถลุกขึ้นเดินเหินได้เป็นปกติเข้ามากราบนมัสการแทบเท้าท่านและคณะหลวงปู่ได้เทศนาอบรมธรรมะให้ฟังอย่างง่ายๆแต่ว่ามีข้ออัดข้อธรรมลึกซึ้งกินใจมองเห็นผิดเป็นถูกเห็นทางนรกและทางสวรรค์พระนิพพานชัดแจ้งเหมือนคนเราก้มมองดูตัวเองดูเงาตัวเองในน้ำแล้วก็เห็นเงาฉะนั้นคนเหล่านั้นก็น้ำตาไหลด้วยความสำนึกผิดชอบจากนั้นหลวงปู่สีโหก็ได้ให้พวกไปหาบเอาทรายมาแล้วท่านก็เสกคาถาปราบผีให้เอาทรายไปหว่านทั่วบริเวณหมู่บ้านปรากฏว่าคืนนั้นเหตุการณ์สงบร่มเย็นดีไม่มีผียกขบวนวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านให้หมูหมาแตกตื่นเห่าหอนแต่อย่างใดเลยเป็นที่น่าอัศจรรย์ชาวบ้านได้พากันมากราบไหว้นำข้าวปลาอาหารมาทำบุญมากมายแล้วก็ยังได้นิมนต์ให้อยู่ด้วยเพื่อเป็นสรณะที่พึ่งโดยจะสร้างวัดให้ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่สีโหได้ให้พระธุดงค์ในคณะสองรูปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ขัดศรัทธาเพื่อช่วยชาวบ้านสร้างวัดป่าสารวันขึ้นตามนโยบายเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์เพื่อที่ชาวบ้านจะได้ส่งบุตรหลานบวชเรียนบำเพ็ญศีลทางฝ่ายวิปัสสนาธุระให้แพร่หลายออกไปจากนั้นหลวงปู่สีโหก็เดินทางออกจากหมู่บ้านมัญจาคิรีจาริกไปยังหมู่บ้านต่างๆในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์มหาสารคาม101เพื่อเผยแพร่ธรรมะแก่ชาวบ้านในสมัยนั้นชาวบ้านนับถือผีกันมากวัดวาอารามก็มีมากเหมือนกันแต่เป็นวัดฝ่ายมหานิกายที่หย่อนยานในพระธรรมวินัยกันมากเช่นพระซื้อม้าวัวควายไว้ขับขี่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไว้ขายประจบประแจงกับชาวบ้านสะสมเงินทองไว้เป็นทุนได้อาศัยจตุปัจจัยทรัพย์สินที่ชาวบ้านได้นำมาทำบุญสะสมไว้เหลือล้นพอสึกออกไปก็นำเอาไปเป็นทุนในการครองเรือนสมภารเจ้าวัดบางองค์ร่ำรวยมั่งมีปานเศรษฐีนำเอาเงินที่ชาวบ้านถวายบูชาไปซื้อไร่ซื้อนาให้ญาติพี่น้องลูกหลานบวชไปนานก็มุ่งหวังแต่ เป็นลาภยศจะเป็นพระขุนนางที่มุ่งแสวงหาทางหลุดพ้นพระนิพพานมีน้อยมากความเป็นอยู่ของพระส่วนมากมีพฤติการไม่ต่างอะไรกับโจรปล้นพระศาสนาอย่างน่าอนาถทำให้กุลบุตรที่เข้ามาบวชเรียนก็พลอยหลงผิดไปด้วยถือเอาแต่ว่าการบวชเป็นพระก็ได้บุญแล้วส่วนพระธรรมวินัยนั้นจะประพฤติอย่างไรไม่สำคัญเป็นพระซะอย่างเดียวโกนหัวโลนห่มผ้าเหลืองก็ถือว่าสำเร็จได้บุญชาวบ้านจะมาว่ากล่าวดูหมิ่นตักเตือนอะไรก็ไม่ได้ถือว่าบาปหนักต้องตกนรกเมื่อได้ชื่อว่าเป็นพระจะต้องทำถูกหมดใครจะแตะต้องไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองพระก็กลายเป็นอารัจฉีไม่มีความละอายใจทั้งฝ่ายชาวบ้านญาติโยมก็กลายเป็นเดรัจฉีคือผู้หลงผิดเห็นผิดเป็นชอบไปด้วยต่างก็พากันสำคัญลัทธิผิดๆหลงถือเอาสักแต่ชื่อว่าได้บวชเป็นพระก็ได้บุญกุศลแล้วหารู้ไม่ว่าทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเศร้าหมองลงด้วยเหตุนี้คณะหลวงปู่สีโหจึงออกเผยแพร่ธรรมะกันอย่างขนานใหญ่มุ่งฝ่ายธรรมยุทธ์อันเคร่งครัดในพระธรรมวินัยไปที่ไหนก็จัดสร้างวัดป่าสารวันขึ้นที่นั่นเพื่อให้เป็นวัดทางฝ่ายวิปัสสนาธุระทั้งชาววัดและชาวบ้านจะได้ฝึกกรรมฐานเข้าถูกทางแห่งความหลุดพ้นก็คือกระแสพระนิพพานการเผยแพร่ธรรมะของคณะหลวงปู่สีโหไปที่ไหนก็ปรากฏว่าชาวบ้านแตกตื่นเลื่อมใสมาทำบุญใส่บาตรให้ทานกันอย่างมากมายต่างก็ดื่มด่ำซาบซึ้งในคำสอนอันง่ายๆเข้าใจง่ายกินใจของหลวงปู่แล้วก็พากันสาบานตนเป็นพุทธมามกะรับศีลถืออุโบสถปฏิบัติตนฝึกสมาธิทำความเพียรหาความสงบสุขในชาตินี้แล้วก็หวังผลในชาติหน้าคำสอนของหลวงปู่สีโหตอนหนึ่งอันมีใจความประทับใจมีความว่าการทำบุญทำทานใดๆได้กุศลก็จริงอยู่แต่ยังสู้นุ่งขาวเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นตาผ้าขาวรักษาอุโบสถศีลไม่ได้มีอนิสงส์กว่าให้ทานมากนักคนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถือว่าประเสริฐนักเพราะว่าการจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากต้องบำเพ็ญเพียรคุณงามความดีมาหลายร้อยหลายพันชาติจึงจะได้เกิดส่วนมากมักจะไปเกิดในนรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมากกว่านักเมื่อมนุษย์ได้เกิดมาในโลกแล้วแทนที่จะถือโอกาสบำเพ็ญเพียรสร้างคุณงามความดีกันกลับปรากฏว่าสร้างสมแต่กรรมชั่วจึงไม่แปลกอะไรที่มนุษย์ตายไปแล้วจะไปนรกกันมากไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกันมากถ้าใครอยากได้บุญมากไปสวรรค์นิพพานหรือได้ไปนิพพานเพื่อการพ้นทุกข์ก็ควรบวชเป็นชีหรือว่าเป็นตาผ้าขาวรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้อย่าผลัดวันประกันพรุ่งนอกจากคณะหลวงปู่สีโหแล้วคณะที่เผยแพร่แยกย้ายกันไปที่สร้างความสำเร็จมากมายก็มีพระคณะของพระอาจารย์อ่อนพระอาจารย์มหาปิ่นคณะหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมคณะอาจารย์คำดีอาจารย์กงมาและสามเณรบุญนาคและอาจารย์บุญธรรมซึ่งล้วนอยู่ในสายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตทั้งนั้นพระธุดงค์เหล่านี้เผยแพร่ธรรมะไปถึงที่ใดสถานที่นั้นจะต้องกลายเป็นวัดป่าสารวันเจริญรุ่งเรืองกันสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ดังปรากฏเรื่องลือในปัจจุบันประมาณปี2478หลวงปู่สีโหได้จาริกธุดงค์มาทางโคราชได้แวะเยี่ยมพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรที่ปักกรดจำพรรษาอยู่ในป่าช้าวัดป่าสัทธาธรรมมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเช่นจอมพลผินชุนทวันพลเอกหลวงหานสงครามเป็นต้นหลวงปู่สีโหพักอยู่กับอาจารย์ฟั่นชั่วระยะหนึ่งก็ลาไปเพื่อมุ่งหน้าล่องลงใต้เพื่อจะไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีและพระพุทธฉายต่อจากนั้นก็จะไปยังกรุงเก่าเพื่อนมัสการหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงและพระมงคลบพิตรอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาหลวงปู่สีโหจาริกมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเชิงเขาเขียวเขตอำเภอสูงเนินเป็นเวลาใกล้ค่ำท่านได้เลือกเอาทำเลอันร่มรื่นใต้เงาต้นไม้ริมฝั่งห้วยเป็นที่ปักกรดห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรชาวบ้านมองเห็นกรดของหลวงปู่ก็พากันนำน้ำร้อนน้ำอ้อยและน้ำตาลออกมากราบไหว้นมัสการถามไถ่ความเป็นมาหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังว่าจาริกมาไกลจากอีสานเมืองบนไกลโพ้นจะไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายแห่งทางเมืองใต้ชาวบ้านได้อาราธนาขอศีลแล้วก็ให้หลวงปู่เทศโปรดสัตว์ หลวงปู่ก็มีจิตเมตตาให้ศีลและเทศนาโปรดเป็นที่ซาบซึ้งกินใจชาวบ้านจนน้ำตาไหลไปตามๆกันด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจากนั้นชาวบ้านก็ขอนิมนต์ให้ท่านก็ไปปักโปรดเสียในหมู่บ้านเนื่องด้วยว่ามีช้างป่างายาวเชือกหนึ่งชื่อไอ้ตาเดียวอาละวาดอยู่ในเขตนี้มาได้3เดือนแล้วไล่ทำร้ายชาวป่าชาวไร่ทำลายพืชผลในไร่นาเสียหายนับไม่ถ้วนฆ่าชาวบ้านมาแล้วถึง23ศพทางราชการและชาวบ้านได้พยายามดักซุ่มยิงครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่สำเร็จสักครั้งเพราะไอ้ตาเดียวเฉลียวฉลาดรู้ตัวล่วงหน้าทุกครั้งราวกับมีพรายกระซิบมันตาบอดข้างเดียวเพราะถูกพรานยิงลูกตาก็เลยดุร้ายอาละวาดหลวงปู่สีโหได้ฟังแล้วไม่ได้ตกใจหวาดกลัวแต่ประการใดก็กล่าวตอบฉันเมตตาจิตว่าเมื่อเป็นพระธุดงค์เต็มตัวแล้วก็ย่อมจะไม่มีความอะไรใยดีในชีวิตตัวเองไม่อะไรในพ่อแม่ญาติพี่น้องและมิตรสหายไม่อะไรในเคหสถานบ้านเรือนและทรัพย์สินเงินทองใดๆทั้งสิ้นท่องเที่ยวไปโดดเดี่ยวในสถานวิเวกสงัดเงียบเพื่อแสวงหาธรรมวิเศษอันเป็นข้อยิ่งแห่งความหลุดพ้นจากห่วงเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือพระนิพพานตัวท่านเองหากจะตายลงเมื่อไหร่ก็มีความปิติยินดีพร้อมจะตายทุกเมื่อไม่ได้เกรงกลัวความตายจะขอปักกรดอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนหากตัวท่านยังมีเวรกรรมอยู่กับช้างดุร้ายเชือกนี้แล้วไซก็ขอให้ช้างเชือกนี้จงทำลายชีวิตท่านให้แตกดับถึงการมรณะเสียเถิดชาวบ้านได้ฟังอย่างนี้ก็จนปัญญาไม่รู้จะกล่าวยังไงดีเมื่อตะวันตกดินความมืดค่ำมาถึงชาวบ้านก็พากันกราบลารีบกลับเข้าหมู่บ้านไปด้วยความหวาดกลัวช้างป่าทุกคนมีสีหน้าเป็นทุกข์อัดอั้นตันใจเป็นห่วงหลวงปู่สีโหเกรงไอ้ตาเดียวจะทำร้ายถึงแก่ความตายในคืนนี้เป็นแน่แท้เมื่อชาวบ้านลากลับไปแล้วหลวงปู่ก็เข้านั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรตามปกติในความเงียบสงัดวิเวกวังเวงใจพระจันทร์ข้างแรมต้นโผล่พ้นทิวป่าดำทมึนได้ไม่นานหลวงปู่สีโหก็รู้สึกว่ามีเสียงแผ่วเบาเคลื่อนไหวเข้ามาในกรดแล้วก็ชนข้างหลังหนักๆคล้ายๆถูกกำปั้นทุบทำให้ร่างของท่านถึงกับเซไปข้างหน้าเกือบจะล้มขมำจากนั้นก็รู้สึกว่ามีร่างลื่นๆใหญ่ขนาดน่องขาค่อยๆลัดละร่างหลวงปู่สีโหจากส่วนเอวขึ้นมาเรื่อยๆทำให้รู้ได้ทันทีว่างูเหลือมกำลังรัดร่างท่านเพื่อจะให้กระดูกแหลกเหลวต่อจากนั้นก็จะขยอกลงท้องเป็นอาหารของมันต่อไปแต่ท่านก็หาได้สะดุ้งตกใจกลัวแต่อย่างใดไม่กลับพิจารณาว่าธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยอำนาจความอยากความกระหายหิวอันจำแนกออกได้หลายประการทั้งนี้เป็นเพราะกิเลสครอบงำรู้เท่าไม่ถึงการหากทำให้สัมสัตว์ทั้งหลายรู้จักผิดชอบชั่วดีมีศีลมีธรรมแล้วไซกิเลสทั้งหลายที่หุ้มห่อดวงจิตอยู่ก็จะละลายหายไปเหลือแต่จิตอันสะอาดบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติฝ่ายสูงดั้งเดิมงูเหลือมตัวนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันด้วยอำนาจความอยากกระหายหิวของมันก็มุ่งรัดเราเพื่อจะให้ตายแล้วก็กลืนกินเป็นอาหารจะให้อิ่มท้องมันดิ้นรนเสาะแสวงหาใส่ท้องไปวันๆตามปกติวิสัยไม่ได้รู้ถึงความผิดชอบชั่วดีแต่ประการใดไม่จะไปโกรธโทษเคืองมันไม่ได้มีแต่จะให้อภัยให้มันถึงจะถูกแล้วก็ควรจะเสียสละร่างของเราให้มันได้กินเป็นอาหารอิ่มท้องด้วยด้วยความเมตตาเพราะอำนาจความหิวนี่ใหญ่หลวงนักการให้ทานร่างเราแก่งูเหลือมในครั้งนี้ย่อมถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทานอันสูงส่งทีเดียวเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วหลวงปู่ก็มีปิติปลาปลื้มอิ่มเอิบใจยิ่งนักปล่อยให้งูเหลือมรัดขึ้นมาจนถึงหน้าอกจนรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วก็อนุโมในใจว่าสาธุด้วยอำนาจกุศลทานบารมีอาตมาอุทิศร่างเป็นทานให้แก่งูเหลือมในครั้งนี้อาตมาขอแผ่อนิสงส์ผลบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณทั้งหลายในจักรวาลโดยทั่วถึงกันจงมารับเอาไปเถิดอัศจรรย์อะไรอย่างนั้นปรากฏว่างูเหลือมค่อยๆ คลายขดออกจากร่างหลวงปู่สีโหจนหมดสิ้นท่านได้จุดเทียนขึ้นให้สว่างก็เห็นงูเหลือมเลื้อยออกมาขดเป็นวงอยู่เบื้องหน้าทอดหัวอันใหญ่โตสงบนิ่งจ้องสายตาวาวามดูท่านอย่างเงียบๆท่านคิดในใจว่าชะรอยงูเหลือมตัวนี้จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาแกล้งทดสอบลองใจเราดูว่าจะมั่นคงกล้าแข็งแน่วแน่ในพระนิพพานสักเพียงไหนละมั้งเมื่อคิดอย่างนี้หลวงปู่ก็ได้ให้ศีลแก่งูเหลือมแล้วก็เทศน์โปรดสัตว์เป็นข้ออัดข้อธรรม มีใจความว่าถึงแม้จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานชั้นต่ำคืองูหากยึดถือศีลบริสุทธิ์แค่ศีล5เป็นข้อปฏิบัติละเว้นการฆ่าสัตว์ด้วยการเป็นอาหารเสียแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ป่าทั้งหลายร่วมพงพีพยายามบำเพ็ญเพียรฝึกจิตให้มีสมาธิอาจจะเข้าถึงปฐมญาณได้และเมื่อได้ญาณขั้นต้นแล้วก็จะเจริญวิปัสสนาพยายามตัดกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองถ้าบุญบารมีเก่าตั้งแต่ชาติปางก่อนยังหนุนอยู่แม้เป็นงูเหลือมในชาตินี้ก็อาจจะสำเร็จมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้คำสอนนี้ถือเป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่งของหลวงปู่สีโหเพราะเป็นการเทศโปรดสัตว์ชี้ทางข้ามห้วงโอคะสงสารหรือว่าการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกนี้สัตว์ย่อมจะฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องแต่คำเทศของหลวงปู่สีโหนี้ทำให้งูเหลือมมีน้ำตาไหลออกมาแสดงว่าคำเทศของท่านศักดิ์สิทธิ์สามารถดลใจให้งูเหลือมฟังรู้เรื่องจนเกิดความปิติยินดีถึงกับน้ำตาไหลหลวงปู่ก็ยื่นมือออกมางูเหลือมก็ชูคอขึ้นสูงแล้วโน้มหัวลงมาซบกับฝ่ามือท่าน3ครั้งเป็นการแสดงคารวะนมัสการด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุดจากนั้นงูยักษ์ก็ค่อยๆเลื้อยออกจากกรดหายไปในราตรีการอันอาถรรพ์นั้นเมื่องูเหลือมไปแล้วหลวงปู่สีโหก็ดับเทียนนั่งสมาธิต่อไปเจริญถึงจตุตฌานแล้วก็ถอนจากจตุตฌานมาอยู่อุปจารฌานที่มีความรู้สึกนึกคิดยกอวิปัสสนาขึ้นพิจารณาเป็นอารมณ์เต็มขั้นจนเวลาล่วงเลยไปถึงประมาณ3:00จึงได้ถอนอารมณ์ออกจากวิปัสสนาญาณเปลี่ยนเป็นเจริญพรหมวิหาร4ให้เป็นญาณแล้วก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลโดยทั่วถึงกันปรารถนาให้สรรพสัตว์ทุกเหล่ากรในทั่วจักรวาลมีความรักใคร่ปราณีต่อกันไม่มีความพยาบาทอาฆาตจองล้างจองผลาญกันและกันอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติสุขเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ถอนจากสมาธิเตรียมจะพักผ่อนหลับนอนเสียทีเพราะว่านั่งบำเพ็ญเพียรมาแล้วตั้งแต่หัวค่ำทันใดนั้นก็มีเสียงแผ่ร้องดังสนั่นหวั่นไหวทำลายความเงียบขึ้นเสียงนั้นคล้ายๆแตรยักษ์ชวนให้ขนลุกขนพองสยองกล้าวยิ่งนักหลวงปู่หาได้สะดุ้งตกใจไม่เพราะว่ามีสติอยู่ตลอดเวลากำลังจิตก็กล้าแข็งมั่นคงประดุจภูผาหินไม่สั่นคลอนต่อดินฟ้าอากาศท่านเปิดกรดออกให้กว้างเพื่อมองดูเจ้าของเสียงนั้นครั้นแล้วก็ได้เห็นร่างทะมึนสูงใหญ่มองดูคล้ายๆหัวรถจักรร่างหนึ่งยืนตระหง่านอยู่กลางแสงเดือนกระจ่างอยู่ห่างจากกรดประมาณ5-6-9มันคือช้างป่างายาวกว่า2 ศอกหูกลางผึ่งเต็มที่จ้องสายตาดุร้ายเขม่นมองมายังกรดของหลวงปู่สีโหอย่างโกรธแค้นตามวิสัยสัตว์ป่าอันเป็นพานเกเรสงสัยจะเป็นไอ้ตาเดียวแน่หลวงปู่บอกตัวเองแล้วก็ทอดสายตามองดูมันเฉยอยู่อยากจะรู้ว่ามันจะทำประการใดต่อไปไม่ได้มีความรู้สึกเกรงกลัวแม้แต่น้อยเมื่อเห็นหลวงปู่เปิดกรดจ้องดูเจ้าโคจสารพานเกเรก็แสดงความโกรธแค้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าส่งเสียงโกนจนาดปานฟ้าผ่าติดกันหลายครั้งตาแดงดังแสงไฟม้วนงวงเป็นก้อนกลมหูผึ่งลู่ไปข้างหลังเตรียมจะพุ่งเข้าใส่เต็มที่เต็มทางหมายล้างผลาญชีวิตหลวงปู่ให้แหลกท่านได้ทอดสายตามองมันด้วยความเมตตาในตาของมันบอดสนิทไปข้างหนึ่งเห็นได้ชัดคงจะมีความทุกขเวทนามากกันเนื่องมาจากถูกพรานยิงเอาจนลูกตาแตกเป็นแผลอักเสบเรื้อรังและที่ขมับหนังย่นรอบต่อมของมันนั้นยังมีเมือกสีดำๆเยิ้มออกมาบอกให้รู้ว่ากำลังตกมันซะด้วยดังนั้นความดุร้ายของมันจึงเพิ่มขึ้นทวีคูณไม่แปลกอะไรเลยครั้นแล้วมันก็พุ่งเข้ามาตีนทั้ง4ย่ำพื้นพระสุธาจนสะเทือนเหมือนจะถล่มทลายหลวงปู่จ้องตามันไม่สะทกสะท้านเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมพร้อมแล้วที่จะอุทิศชีวิตร่างกายให้มันทำลายถือว่าชีวิตมนุษย์และสัมสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความตายเป็นที่สุดโลกนี้เป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรทรงสภาพเที่ยงแท้แน่นอนเลยหลวงปู่เห็นสังขารทั้งหลายเป็นของน่าเกลียดเป็นแดนของทุกข์เพราะกิเลสตัณหาปกปิดความรู้ความคิดเอาไว้สังขารทั้งหลายความจริงเป็นของว่างเปล่าท่านไม่ยึดมั่นอะไรในสังขารไม่ปรารถนาจะเกิดอีกท่านหวังนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจะตายลงไปในเดี๋ยวนี้ก็เป็นการใช้กรรมเก่าที่ตามไล่ทันในชาตินี้สมควรแล้วจึงขอต้อนรับความตายด้วยความยินดีเจ้าช้างเกเรจอมเพชฌฆาตพอมาถึงก็ใช้งวงกระชากกรดของหลวงปู่ขึ้นสูงแล้วเหวี่ยงทิ้งไปตกอยู่ไม่ไกล มันรี่ตามไปใช้ตีนกระทืบกรดอย่างโกรธแค้นจากนั้นก็หันควับกลับมาคว้าบาดแล้วก็ห่อผ้าเหวี่ยงไปไกลตกลงไปในลำห้วยหลวงปู่ยังคงนั่งนิ่งแผ่เมตตาเป็นปุเรจาริกคือมีเมตตาเป็นปกติเสมอต้นเสมอปลายไม่ตื่นตกใจอะไรเลยมันจะทำอะไรก็ปล่อยมันทำได้ตามใจชอบไม่ขัดไม่ขวางเมื่อเห็นหลวงปู่ไม่แสดงความกลัวลุกขึ้นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเจ้าคชสารพานเกเรก็เกลี้ยกราดใหญ่แผ่เสียงร้องสนั่นวันไหวปรีเข้ามาใช้งวงจับร่างหลวงปู่ยกขึ้นหมายจะฟาดแล้วก็จะใช้ตีนกระทืบให้ร่างแหลกเหลวตายคาที่ด้วยความบันดาลโทสะอันถึงขีดบ้าเลือดแต่ว่าแปลกมันไม่สามารถจะยกร่างหลวงปู่ขึ้นจากพื้นได้เลยมีหนำซ้ำยังสุดหวบลงคุกเข่าคล้ายๆมาถอนเอาต้นซุงขนาดใหญ่เข้าจนตัวเองเสียหลักหัวซุนสุดลงฉะนั้นมันส่งเสียงร้องกู่ก้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสคลายงวงอันใหญ่โตสะบัดวืดวัดไปมากลางอากาศคล้ายกับว่างวงของมันถูกไฟป่าร้อนแรงลวกจนสุกได้รับทุกขเวทนาเหมือนจะสิ้นชีวาในบัดดลหลวงปู่ท่านก็หัวเราะฉันเมตตาจิตแล้วก็เอ่ยขึ้นกับไอ้ตาเดียวช้างพานเกเรจอมดุร้ายเจ้าสัตว์เดรัจฉานผู้โง่เขลาน่าสงสารเอ้ยเจ้าแบกทุกข์หนักเอาไว้ในสังขารจนเปี่ยมแปร่อยู่แล้วนี่ยังบรรทุกเอาความผูกใจโกรธพยาบาทมนุษย์ไว้ให้หนักแรงอีกเมื่อเห็นมนุษย์ที่ไหนก็จ้องจะเข้าเขียนฆ่าทำลายล้างไม่คิดหน้าคิดหลังนับว่าเจ้าได้สร้างกรรมเพิ่มพูนให้ตัวเองเป็นบาปหนักยิ่งขึ้นมีหนำซ้ำเจ้ายังเห็นเราผู้เป็นอริยเจ้าเป็นศัตรูอีกจู่โจมเข้าทำร้ายแต่เนื่องจากกรรมเก่าของเราทั้งสองไม่เคยมีผูกพันต่อกันเราจึงไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดร่างกายของเราจึงหนักอึ้งเหมือนกับภูเขาหินแล้วก็มีความร้อนแรงเหมือนหินที่เผาไฟเมื่อเจ้าบังอาจรู้อำนาจโทสะเข้าทำร้ายเราเจ้าจึงแพ้ภัยตัวเองได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้แหละเมื่อได้ฟังหลวงปู่กล่าวอย่างนั้นเจ้าช้างพานเกเรตาเดียวก็ชูงวงขึ้นสูงแล้วก็ลดลง3ครั้งทำท่าคล้ายนมัสการเปล่งเสียงร้องครางครืออยู่ในคอขอขมาลาโทษหลวงปู่ท่านก็ให้เมตตาสงสารไม่เคยนึกผูกใจโกรธเกลียดมันแม้แต่น้อยเลยก็ลุกขึ้นเดินไปเอามือตบหัวอันใหญ่โตของมันแล้วก็บอกว่าพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงฌานสมาบัติ1พระอริยเจ้า1มนุษย์และสัตว์ตลอดจนพูดผีปีศาจยักษ์มารจะทำอันตรายไม่ได้เราขอให้อโหสิกรรมแก่เจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจะหายจากทุกขเวทนาด้วยประการทั้งปวงด้วยอำนาจสัจจะบารมีของเรากล่าวจบท่านก็ถอยกลับออกมาไอ้ตาเดียวจอมเพชฌฆาตก็หยุดร้องครวญครางลุกขึ้นยืนตระหง่านชูงวงขึ้นสูงส่งเสียงร้องเบาๆแสดงความปลาบปลื้มปิติมีน้ำตาไหลเป็นทางยาวออกมาเสร็จแล้วมันก็คุกเข่าลงอีกชูงวงนมัสการขึ้นลง3ครั้งอาการเจ็บปวดรั่วร้าวอย่างแสนสาหัสก็ไม่มีอีกเลยบอกให้รู้ว่าวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่สีโหที่กล่าวอโหสิให้นั้นทำให้มันหายทุกข์ทรมานในพริบตาเป็นที่น่าอัศจรรย์จากนั้นมันก็เดินลงไปในลำห้วยเก็บเอาบาตรแล้วก็ห่อผ้ามาถวายคืนท่านรวมทั้งกรดที่มันกระทืบสะแบนติดดินด้วยการที่เจ้าช้างพานเกเรเชือกนี้สามารถรู้ภาษามนุษย์ฟังหลวงปู่พูดเข้าใจรู้เรื่องโดยตลอดก็ด้วยอำนาจคุณวิเศษของหลวงปู่นั่นเองนั่นคือท่านมีเจโตปริยญาณหรือว่าญาณวิเศษล่วงรู้จิตใจอารมณ์ของมนุษย์และสัตว์ทุกขณะจิตเมื่อพูดออกไปก็สามารถทำให้สัตว์เข้าใจได้ทันทีไม่ติดขัดไอ้ตาเดียวช้างทูลหลังจากนมัสการแล้วก็ถวายข้าวของที่มันทำลายคืนให้แก่หลวงปู่สีหูแล้วมันก็เดินเข้าป่าไปไม่อาจจะลำพองเหมือนตอนขามาเลยหลวงปู่ปักกรดใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าจำวัดหลับนอนได้ไม่นานก็รุ่งสางชาวบ้านก็พากันรีบออกมาแต่เช้าด้วยความเป็นห่วงหลวงปู่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงช้างป่าร้องสนั่นหวั่นไหวน่ากลัวมากเมื่อมาเห็นหลวงปู่ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดแถมยังได้เห็นรอยตีนไอ้ตาเดียวย่ำสับสนรอยโตเกลื่อนไปหมดบริเวณที่หลวงปู่กลางกรดพวกชาวบ้านต่างก็อัศจรรย์ใจพากันเลื่อมใสหลวงปู่เป็นอันมากก็พากันถามไถ่เอาเรื่องเอาราวหลวงปู่ก็ได้แต่หัวเราะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกช้างป่าตาเดียวมันมาเยี่ยมท่านแล้วก็กลับเข้าป่าไปเท่านั้นเองไม่มีเหตุการณ์อะไรนะขอญาติโยมอย่าได้วิตกหวาดกลัวไปเลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไอ้ตาเดียวเป็นช้างที่ดีแล้วนะโยมรับรองได้ว่ามันจะไม่เกเรไม่ทำอันตรายต่อผู้ใดอีกที่ท่านบอกแค่นี้ก็เพราะไม่ประสงค์จะให้ชาวบ้านเห็นท่านเป็นผู้เก่งกล้าวิเศษเกินมนุษย์หากที่ช้างไม่ทำลายไม่ทำอันตรายเอานั้นก็เป็นเรื่องของความเคราะห์ดีมากกว่าท่านว่าอย่างนั้นแต่ชาวบ้านไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องเคราะห์ดีโดยบังเอิญของหลวงปู่ที่เอาชนะช้างโทนจอมเพชฌฆาตได้ในครั้งนี้พวกเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่อย่างแน่นอนปราบให้ตาเดียวได้หมดพิษสงหมดลงราบคาบในครั้งนี้พวกเขาได้นิมนต์ให้ท่านอยู่เป็นมิ่งขวัญของหมู่บ้านโดยรับจะปลูกกุฏิสร้างวัดให้อยู่เป็นการถาวรหลวงปู่ไม่อาจจะรับสนองความต้องการนี้ได้เพราะว่าตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะจาริกทุดงไปตามเส้นทางของตัวเพื่อแสวงหาพระนิพพานให้ถึงที่สุดบรรลุเป้าหมายชาวบ้านได้นำอาหารตามมีตามเกิดหลายอย่างมาถวายให้ขบฉันหลวงปู่รับอนุโมทนาแล้วก็ให้ศีลให้พรก่อนจากไปว่าเป็นบุญกุศลญาติโยมแล้วที่ได้ทำบุญใส่บาตรท่านในเช้าวันนี้เพราะว่าจะมีน้อยครั้งนักที่ชาวบ้านจะได้ตักบาตรทำบุญพระธุดงค์รุกขมูลที่เพิ่งจะออกจากญาณสมาบัติแล้วก็วิปัสสนาญาณในตอนกลางคืนเช่นท่านใครได้ตักบาตรทำบุญย่อมจะมีผลไพบูลย์ในความเป็นอยู่ฐานะจะไม่ฝืดเคืองยากจนมีแต่นับวันจะเจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับชาวบ้านได้ฟังแล้วต่างก็ก้มกราบรับพรใส่หัวใส่เกล้าด้วยความปิติปราบปลื้มใจไปตามๆกันการเข้าฌานสมาบัติในตอนกลางคืนของพระผู้บรรลุฌานโลกีนอกจากจะให้ผลนั้นวิเศษแก่ตัวเองแล้วยังให้ผลแก่ญาติโยมที่บำเพ็ญกุศลด้วยยิ่งเป็นพระอริยเจ้าขั้นอนาคามีขึ้นไปออกจากนิโรธสมาบัติในตอนรุ่งสางชาวบ้านญาติโยมได้ตักบาตรท่านก็จะได้รับผลอันยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ในวันนั้นทันตาเห็นทีเดียวดังนั้นคนเฒ่าคนแก่จึงสั่งสอนลูกหลานไว้เสมอว่าถ้าเห็นมีพระธุดงค์ผ่านมาจงพยายามทำบุญตักบาตรท่านให้จงได้จะเป็นลาภกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่ในชาตินี้ทันตาเห็นเพราะพระธุดงค์ย่อมจะมีบุญญาธิการไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งเสมอพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองโบราณมีวัดวาอารามเก่าแก่สำคัญในทางประวัติศาสตร์สลักปรักพังมากมายที่ศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ควรแก่การนมัสการและก็ทัศนศึกษาก็มีมากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาปรากฏว่าพระศาสนาสมณะชีพราหมณ์ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยต่างๆอย่างถึงขนาดพูดได้ว่าพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้ทรงออกผนวดเป็นหลักชัยแก่บ้านเมืองเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินก่อนเกิดปฏิปทาเลื่อมใสมั่นคงจันลงบวรพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางจรดพม่ารามันแล้วก็ประเทศข้างเคียงหลวงปู่ศรีโหจาริกทุดงมาพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้เพื่อนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธปฏิมากรโบราณคู่บ้านคู่เมืองหลวงปู่มาถึงในตอนเย็นใกล้ค่ำได้ปักหลดที่ท้ายวัดพนัญเชิงติดกับแม่น้ำหลังจากสงน้ำชำระกายให้ชุ่มชื่นสบายในแม่น้ำแล้วท่านก็เข้าไปกราบนมัสการท่านพระครูเจ้าวาดวัดพนัญเชิงผู้เป็นเจ้าของถิ่นตามธรรมเนียมท่านพระครูสมภารเจ้าวัดในตอนนั้นชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วจำได้แต่ว่าชราภาพอาวุโสพรรษาสูงเป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านมากท่านพระครูได้นิมนต์หลวงปู่ให้เข้ามาจำวัดในกุฏิด้วยกันแต่หลวงปู่ศรีโหพอใจที่จะปักกรดอยู่ท้ายวัดมากกว่าเพื่อความวิเวกซึ่งท่านพระครูก็ไม่ขัดข้องเพราะรู้ปฏิปทาของพระกรรมฐานเป็นอันดีชอบอยู่ในสถานที่โดดเดี่ยวนอกเคหสถานบ้านเรือนเรียกว่าอนาคาริกหลวงปู่สนทนาอยู่กับสมภารเจ้าวัดพอสมควรแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปในวิหารใหญ่เพื่อนมัสการหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงท่านพระครูสมภารก็มีความยินดีให้พระลูกวัดอำนวยความสะดวกเปิดประตูวิหารให้พร้อมทั้งจัดดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาวัดพนัญเชิงหรือวัดเจ้าพระนางเชิงนี้เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นวัดโบราณและที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงอันเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างแล้วก็ได้สร้างแต่ครั้งไหนพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐและพระราชพงศาวดารเหนือได้กล่าวไว้ขัดแย้งกันนิดหน่อยพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวว่าแรกสถาปนาพระพุทธเจ้าพะแนงเชิงจุลศักราช686แต่ใครเป็นผู้สถาปนาไม่ได้กล่าวไว้แต่ว่าก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา26ปีแต่ในพระราชพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงสร้างวัดนี้และสถาปนาพระพุทธเจ้าพะแนงเชิงหรือหลวงพ่อโตก่อนสมัยพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างพระนครศรีอยุธยา317ปีหลวงปู่ศรีโหไม่มีความใคร่สนใจว่าใครเป็นผู้สร้างวัดนี้และสร้างหลวงพ่อโตแต่อย่างใดท่านสนใจอยู่อย่างเดียวว่าหลวงพ่อโตวัดพะแนงเชิงนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณกาลที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์จะต้องมีเทพเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าทางสัมมาทิฏฐิคุ้มครองรักษาอยู่แน่นอนเมื่อครั้งกรุงแตกเสียพระนครศรีอยุธยาแก่พม่าข้าศึกนั้นได้เกิดอาเพศให้เห็นประหลาดเป็นนิมิตหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลลงมาทั้งสองข้างจรดพระนาภีแล้วในวังนั้นที่วัดพระศรีสรรเพชรพระรูปพระบรมไตรโลกนาถพระอุระแตกดวงพระเนตรตกลงมาอยู่ที่ตักเป็นอัศจรรย์พระเจดีย์วัดราชบูรณะมีกาบินมาเสียบตายอยู่บนปลายยอดโดยอาเพศพระรูปของพระนเรศวรเจ้าโรงแสงในกระทืบพระบาทสนั่นไปทั้งสี่ทิศอากาศก็วิปริตไปต่างๆบอกเหตุลางจะเสียกรุงด้วยอายุแผ่นดินถึงการขาดสะบั้นวันต่อมาหลวงปู่ศรีโหได้ไปนมัสการหลวงพ่อโตพระมงคลบพิตรณพระวิหารวังโบราณในตอนนั้นพระมงคลบพิตรและพระวิหารที่ถูกพม่าฆ่าศึกทำลายเอาไฟเผาเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาปี2310ยังคงปรักพังก็เฉพาะตัวพระวิหารส่วนองค์พระมงคลบพิตรนั้นได้รับการซ่อมแซมพระเมารีและก็พระกรขวารวมทั้งฐานให้เรียบร้อยสมบูรณ์ครบองค์แล้วพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาลมีความศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณเป็นอัศจรรย์น่าเลื่อมใสตลอดมาเป็นที่เคารพของคนทั่วไปเป็นจุดสนใจของนักทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดจนพระภิกษุสามเณรและนักศึกษาทั่วไปพากันหลั่งไหลมาจากทิศต่างๆเพื่อนมัสการและทัศนศึกษาพระพุทธรูปองค์นี้ทุกวันไม่ได้ขาดหลังจากนมัสการพระมงคลบพิตรแล้วหลวงปู่ก็ท่องเที่ยวไปนมัสการตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกหลายแห่งเพราะอยุธยานี้มากมายไปด้วยวัดวาอารามที่ร้างมีปรางมีเจดีย์โบราณที่ควรค่าแก่การสนใจตลอดจนสิ่งลี้ลับวิญญาณวนเวียนเฝ้าแหนขุมมหาสมบัติกษัตริย์ที่ราชเจ้าขุมทรัพย์พ่อค้านายวานิชและประชาราษฎร์ที่วายชีพไปตามกฎแห่งกรรมเมื่อครั้งกรุงแตกทิ้งข้าวของเงินทองมากมายที่ซุกซ่อนให้พ้นสายตาพม่าข้าศึกอยู่ตามใต้ดินที่โน่นที่นี่นับไม่ถ้วนเปรียบไปแล้วอยุธยาก็คือสุสานขุมทรัพย์ในอดีตดีๆนี่เองท่องเที่ยวนมัสการอยู่เป็นเวลา3วันพอวันที่4หลวงปู่ก็มาปักหลดอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นวัดร้างเก่าแก่มีความสำคัญมากเพราะเป็นวัดที่สมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วครองอยู่ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเจ้าเดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้วเป็นวัดอรัญญวาสีคืออยู่นอกเขตพระนครสมเด็จพระพันรัตน์ป่าแก้วนี้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรเจ้าที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณโด่งดังยิ่งใหญ่มากเป็นพระปรมาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษอภิญญาเชี่ยวชาญทางเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์หาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ในสมัยโน้นสมัยนั้นบริเวณวัดใหญ่ชัยมงคลรกร้างมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นงูเหลือมงูจงอางเป็นสถานที่อันตรายศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์ชาวบ้านไม่กล้ากล้ำกลายเข้าไปเลยถือว่าผีดุใครเข้าไปเหยียบย่ำมักจะได้รับโทษทันเจ็บไข้ได้ป่วยทันตาเห็นหรือไม่ก็ถูกงูเห่างูจงอางไล่ขบกัดถึงตายต้องเสียเครื่องเส้นไหว้พรีกรรมอยู่เสมอเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านกันมากหลวงปู่เข้าไปปักหลดอยู่ในบริเวณวัดใหญ่ชัยมงคลใกล้กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรเจ้าทรงสร้างเฉลิมฉลองพระเกียรติภายหลังที่มีชัยแก่พม่าข้าศึกแล้วครับนี่เป็นเรื่องราวบางช่วงบางตอนในชีวิตของพระคุณเจ้าหลวงปู่ศรีโห ู้มีชื่อเสียงเรื่องลือในเรื่องของการทุดงกรรมฐานนะครับเรื่องของหลวงปู่สีโหยังมีอีกเยอะนะครับมีโอกาสแล้วอาจารย์ยอดจะนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ